İki şahit ile giydik bu hükmü. Mahkum olduysak sanki öldük mü? Hakime savcıya bir şey dedik mi? Bizi bu zindandan sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bizi bu zindandan sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bu hapislik bizi çürütecek mi? Açıp kapıları güldürecek mi? Bu hapislik bizi çürütecek mi? Açıp kapıları güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan öldürecek mi? Bizi bu dar yerden sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bizi bu zindandan sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Haber verim sınama. Orada bir garip mahkum öldü diyerek, derdi neydi diye soran olursa, deyin zindanlarda acı çekecek. Derdi neydi diye soran olursa, deyin zindanlarda acı çekecek. Dışarıda bir yaşlı fakir anam var. Bir sevgili yarim, iki yavrum var. Bizler olmayınca onlar ne yapar? Bizi bu dar yerden sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bizi bu zindandan sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bu hapislik bizi çürütecek mi? Açıp kapıları güldürecek mi? Bu hapislik bizi çürütecek mi? Açıp kapıları güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan öldürecek mi? Bizi bu dar yerden sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım. Bizi bu zindandan sen kurtar Tanrım. Sen kurtar Tanrım, sen kurtar Tanrım.